านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าสวดคฤหัสถ์ไหมครับตอนที่ยายตายเนี่ยคุณทองเนี่ยยังเด็กอายุ10 กว่าขวบสมัยนั้นเขาอาบน้ำศพกันทั้งตัวเลยคุณทองเนี่ยกลัวมากเมื่อเห็นเขายกร่างยายออกมาจากที่นอนซึ่งยายนอนเจ็บมาหลายเดือนด้วยโรคที่ทำให้ยายเจ็บปวดร้องโอยโอยมาโดยตลอดนักเขยบอกว่ายายถูกคุณไสแกไปตามหมอมารักษาหมอที่มานี่แกผมงอกเนี่ยทำพิธีเป็นการใหญ่ท่องมนต์เสียงงึมงำน่ากลัวคุณทองดูอยู่พักหนึ่งกลัวจนทนไม่ได้รีบเพ่นหนีลงเรือนไปอยู่ที่ลานนวดข้าวแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ย่องขึ้นบันไดมาดูอีกเห็นหมอแกใช้มีดหมอนี่สับไปตามเนื้อตัวแข้งขาของยายด้วยปากก็ต้องคาถาไม่ขาดทุกคนก็นั่งดูเงียบกริบเจ้าไม่ว่าแม่หรือว่าน้าก็ตามเนี่ยตัวของยายเองก็นอนนิ่งเหมือนกันกลิ่นธูปควันเทียนเพิ่มความน่าขนพองสยองกล้าวมากขึ้นขณะตอนที่ทำพิธีนี่ราวๆ4-5 โมงเย็นคุณทองรู้สึกว่าเย็นวันนั้นมันเงียบวังเวงจริงๆก็ทำให้รู้สึกอึดอัดมากหมอบอกว่ามีคนเขาปล่อยของมาพอดียายดวงตกก็มาเข้าตัวยายแต่ไม่ต้องกลัวหรอกจัดการเอาของนั้นออกไปแล้วหมอกลับไปลงเรือนไปปุ๊บเดียวยายก็ปวดอีกหาหมอรักษาคุณไสมาอีกคนหนึ่งก็ทำพิธีรักษาอย่างเดียวนะทำเอาจริงเอาจังแต่ยายก็ไม่หายแรกๆพูดกันแต่ว่ายายถูกคุณไสไม่มีใครพูดถึงมะเร็งเลยแต่ตอนหลังคุณทองก็ได้ยินแม่พูดบอกว่ายายเป็นมะเร็งยายเป็นคนอ้วนท้วนแก่มากเดินไปไหนก็ใช้ไม้เท้าช่วยค้ำยันประคองตัวไปนุ่งจงกระเบนเสื้อคอกระเช้าซึ่งเป็นส่วนใหญ่ไปไกลๆถึงจะใช้เสื้อที่มีแขนแกชอบไปคุยบ้านยายโสมเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของแกคบกันมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆบ้านอยู่ห่างกัน 3-4 หลังคาเรือนสมัยเด็กคงจะเคยวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานล่ะก่อนที่ยายจะเดินไม่ได้เนี่ยยายไปคุยบ้านยายโสมนี่เป็นประจำส่วนใหญ่ไปบ่ายๆไปนั่งคุยกันอยู่ที่แคร่ไม้ใต้ต้นมะม่วงเย็นนั่นแหละถึงจะกลับคำไม้เท้ากุกกุกกุกกลับบ้านวันนั้นยายออกมาจากบ้านยายโสมถนนดินมันสูงกว่าพื้นที่บ้านต้องเดินขึ้นที่ชั้นน่ะยายแข้งขาไม่ค่อยดีก็เกิดล้มก้นกระแทกและตัวก็ใหญ่น้ำหนักมากก็ทำให้ผลที่ออกมามันหนักหนาตั้งแต่วันนั้นมายายเดินไม่ได้หมดโอกาสไปคุยบ้านเพื่อนเก่าแล้วแต่ว่าเพื่อนเก่าอย่างยายโสมก็กระย่องกระแย่งมาเยี่ยมมาหาทุกวันแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่ายายมัวแต่เจ็บปวดทรมานอยู่แม่กับนานาของคุณทองต่างก็พยายามหายามารักษายายทั้งกินทั้งทาใครว่าที่ไหนดีหมอไหนเก่งก็ดันด้นไปขอยาไปตามตัวหมอมารักษาหลายหมอมากที่ขึ้นลงบันไดบ้านเนี่ยต้มยากันเป็นหม้อกินกันเป็นชามแต่ว่าไม่ได้ไปโรงพยาบาลคุณทองถามแม่ทีหลังบอกว่าทำไมไม่พายายไปโรงพยาบาลแม่ก็บอกว่าที่จังหวัดยังไม่มีโรงหมอเพิ่งจะมามีตอนหลังแล้วในที่สุดตอนนั้นยายก็จากไปเขารดน้ำศพกันตอนเย็นคุณทองยืนดูห่างๆก็กลัวมากเห็นคนตายเป็นครั้งที่2คนแรกนี่เป็นเด็กข้างบ้านจมน้ำตายในคลองหน้าบ้านเขาเกิดปีเดียวคุณทองคนงมเจอก็ยกศพขึ้นมาจากน้ำในคลองแก้ผ้าร่อนจ้อนเนี่ยตอนนั้นคุณทองอายุประมาณสัก6-7 ขวบได้แต่ว่าจำติดตามมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ภาพยายก็เหมือนกันวันนั้นเขาจับแกนั่งที่ริมชานเรือนเอาหลังพิงระเบียงให้คนอาบน้ำกันแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วก็ยกลงกลางคืนพระก็มาสวดหลายจบพอพระเลิกสวดกลับวัดไปหมดก็มีพวกผู้ชายขี้เมามานั่งถือตาลปัด4 คนสวดแบบพระอ่ะแหละแต่ฟังเขาสวดกันชุยๆมั่วๆสนุกสนานกันซะมากกว่าพวกเขานั่งตรงที่พระนั่งใกล้ๆกับโลงศพยายมีตู้พระธรรมตั้งอยู่ข้างหน้าเขาสวดกันดีๆก็ได้เพราะว่าคนแก่ๆเหล่านี้ต่างก็บวชกันมาแล้วแต่คงเพราะเมาแล้วก็อยากให้มันไม่เหงาหงอยซ้อยเศร้าก็เลยสวดกันสุดเหวี่ยงเลยออกท่าออกทางไปด้วยคนดูอยู่ก็พลอยหัวเราะสนุกสนานไปด้วยก็แน่นอนล่ะครับงานศพเขามีเหล้าให้กินสมัยนั้นก็เหล้าเถื่อนต้มเองมีคนต้มขายชาวบ้านเขารู้กันดีว่าจะไปซื้อบ้านไหนแต่ถ้าสรรพสามิตรมาหลอกถามก็ไม่มีใครบอกให้รู้อ่ะปิดกันเงียบจะทั้งบางเนี่ยพวกที่สวดคฤหัสถ์เนี่ยนอกจากออกท่าออกทางแล้วยังทำเสียงแปลกๆอีกด้วยซ้ำบางทีท่วงท่าทำนองออกไปจังเพลงลูกทุ่งก็มี ก็ไม่มีใครว่าอะไรจะร้องอะไรก็แล้วแต่เชิญต่างสนุกสนานกันไปหมดทั้งคนสวดทั้งคนฟังคุณทองมารู้ตอนหลังว่าการสวดแบบนี้เขาเรียกสวดคฤหัสถ์สมัยก่อนนี้เขานิยมกันถือว่าพระสวดแล้วคนก็สวดมั่งเป็นการสวดที่ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพด้วยถ้าไม่มีอย่างนี้คนก็กลับบ้านกันหมดบ้านงานศพก็เงียบวังเวงน่ากลัวนอกจากที่เขาสวดคฤหัสถ์กันแล้วคุณทองก็เห็นเขาเล่นไฮโลกันด้วยทางห้องเรือนข้างในรับตาคนน่ะดึกดื่นก็ยังไม่เลิกคืนก่อนที่ยายจะตายคือยายสิ้นลมหายใจตอนบ่ายๆคืนก่อนนั้นมีนกแสกมาร้องน่ากลัวมากมันเกาะที่หลังคาโรงควายอยู่ทางตะวันตกของบ้านแล้วมันก็ส่งเสียงแซกแซกหน้าขนลุกตอนดึกสงัดอย่างนั้นไม่ว่าแม่หรือน้านี่กลัวกันหมดเลยไม่มีใครกล้าเอ่ยปากทักอะไรเพราะเขาห้ามทักอยู่แล้วได้แต่มองหน้ากันอยู่ไปมาคุณทองดีใจที่แกนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นถ้าตื่นมาตอนนั้นรับรองว่ากลัวหัวหดแน่ๆเลยเพราะว่าเคยกลัวผีจนจับไข้มาแล้วแถวบ้านคุณทองเนี่ยเขามีความเชื่อกันมากเกี่ยวกับเรื่องนกแสกนี้เรียกมันว่านกแสกผีเลยทีเดียวคนแก่ๆเชื่อว่านกนี้จะนำยมทูตมาเอาดวงวิญญาณคนตายมันจะมาเกาะหลังคาหรือว่าต้นไม้ใกล้ๆบ้านแล้วก็ร้องบอกชี้นำยมทูตว่าบ้านไหนมีคนเจ็บป่วยใกล้ตายบ้างแล้วก็มักจะไม่พลาดเสียด้วยรายไหนรายนั้นลองได้นกแสกมาเกาะหลังคาแล้วร้องเนี่ยนะคนเจ็บป่วยมีอันต้องวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างไปทุกคนละบางคนเชื่อขนาดที่ว่ายมมาทูตขี่นกแสกมามาที่บ้านคนป่วยชะตาขาดก็มีเผาศพยายแล้วในตอนเย็นค่ำนั้นก็เห็นแม่เอาแป้งใส่ถาดใบใหญ่เกลี่ยแป้งสีขาวให้เรียบก็ถามแม่ว่าทำอะไรแม่ก็ไม่บอกคุณทองก็ดูแม่ทำอยู่เห็นแม่เอาถาดไปตั้งตรงที่ยายนอนตายทางห้องเรือนด้านในแล้วก็แม่ก็ออกมาคุณทองก็ถามแม่ว่าเอาไปตั้งทำไมแม่ก็จุปากห้ามอีกก็นึกรู้มันเป็นเรื่องที่เขาห้ามพูดนะทีนี้คุณทองเนี่ยกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของต้องห้ามเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เขาถืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาห้ามกันเชื่อก็เลยนิ่งเงียบตอนเช้าพวกแม่กับน้าก็พาไปดูถาดแป้งกันมองดูกันอยู่ตั้งนานคุณทองก็ดูกับเขาด้วยก็ได้ยินแม่พูดบอกคล้ายๆดอกบัวนะน้าสาวก็พยักหน้าเห็นพ้องด้วยคุณทองก็ดูแป้งในถาดที่แม่เกลี่ยเรียบเมื่อค่ำวานนี้แต่เช้านี้มีรอยคล้ายๆกลีบดอกบัวอย่างที่แม่ว่าจริงๆตอนหลังได้ยินแม่พูดว่าบางคนมีรอยเท้าสัตว์เช่นนกหนูเป็ดไก่รอยเหล่านี้บอกให้รู้ว่าคนตายจะไปเกิดเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องสวดคฤหัสถ์แล้วก็ถาดแป้งเนี่ยไม่รู้ยังมีท้องถิ่นไหนทำอยู่บ้างแต่ก็เป็นประเพณีเก่าแก่โบราณที่คงจะทำกันมานานผมเคยเห็นเหมือนกันสมัยเด็กๆแต่ว่าทุกวันนี้ไม่เคยเห็นอีกเลยครับ เมื่อพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกในสมัยปัจจุบันนี้นะไม่ว่าจะเป็นชั้นบรรยากาศหรือว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกรวมไปถึงฤดูกาลต่างๆเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะมากบางฤดูก็มีรวมกันทั้ง 3-4 ฤดูก็มีหน้าฝนก็ร้อนแถมมีหนาวรวมอยู่ด้วยพอถึงหน้าหนาวก็มีฝนแถมร้อนระอุมันแปลกซะจนไม่คิดว่าจะเป็นหน้าหนาวได้ยังไงแต่ปีที่ผ่านมานี่หน้าหนาวเต็มทั้งฤดูแล้วก็หนาวมากหนาวชนิดที่คนทนไม่ไหวตายไปก็มีสัตว์เล็กๆน้อยๆทนไม่ได้ก็เสียชีวิตไปด้วยนอกจากอากาศเปลี่ยนสังคมยังยุ่งวุ่นวายที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมนุษย์ทั้งนั้นน่ะมนุษย์หรือว่าคนนี่แหละครับที่ทำให้สังคมเปลี่ยนหรือแม้แต่ธรรมชาติต้นไม้ก็ถูกตัดซะจนเตียนหินดินทรายถูกขุดไปขายแผ่นดินยุบถนนทรุดสาเหตุก็มาจากการขุดเจาะนะตอนนี้ภัยแล้งกำลังเล่นงานชาวไร่ชาวนาทางภาคอีสานแล้วก็ภาคอื่นอีกหลายที่ทั้งที่ก่อนหน้านี้น้ำท่วมแบบถล่มทลายน้ำมากเต็มเจิงสุดลูกหูลูกตาพอน้ำแห้งฝนหยุดยาวภัยแล้งมาทันทีเลยข้าวที่ปลูกกันไว้พืชไร่ตายหมดชาวไร่ชาวนาต้องรับภาระหนี้สินกันต่อไปอีกภัยธรรมชาติที่เกิดจุดนี้จุดนั้นประเทศโน้นประเทศนี้ ล้วนแล้วแต่รุนแรงทั้งนั้นธรรมชาติกำลังทวงคืนในสิ่งที่มนุษยชาติทำเอาไว้นั่นก็เป็นอีกคำตอบหนึ่งซึ่งหลายคนก็เชื่ออย่างนั้นแล้วก็ลองคิดถึงความเป็นจริงที่ว่าทำไมโลกร้อนขึ้นทุกวันทำไมเวลาน้ำมานี่ก็มาจนมากรับไม่ไหวแผ่นดินไหวก็ทำไมรุนแรงคร่าชีวิตคนไปหลายพันหลายหมื่นได้ในเวลาไม่นานเมื่อก่อนนี้เกิดภัยจากธรรมชาติร้ายแรงอย่างนี้บ้างไหมคนสูงอายุก็ตอบได้ทันทีว่าไม่เคยมีรุนแรงอย่างนี้เมื่อก่อนในต้นไม้เยอะธรรมชาติยังสมบูรณ์คนยังไม่บุกรุกป่าจนราบเตียนอย่างนี้ตอนนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะความเจริญเข้าถึงที่ไหนความเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมมันก็หายไปไม่เว้นแม้แต่ประเพณีนะบางประเพณีเนี่ยไม่มีคนนำทำแล้วพอคนเฒ่าคนแก่ล้มหายตายจากไปทีละคนละคนก็ไม่มีใครสืบสานประเพณีหรือว่าการละเล่นต่างๆของยุคเก่าเอาไว้แต่ถ้าพูดถึงพิธีเผาศพในสมัยก่อนนี่ก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่างานศพเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากสมัยนี้เท่าไหร่นักแต่ที่ต่างกันแล้วก็มีชัดเจนก็มีสมัยก่อนนั้นแต่ไม่รู้ว่านานแค่ไหนที่มีประเพณีสวดเป็นเพื่อนศพแต่เมื่อไม่นานมาเนี้ยก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเวลามีงานศพเพื่อนบ้านหรือว่าญาติจะคุยอยู่เป็นเพื่อนศพนะก็อยู่กันนานซึ่งความจริงก็ไม่ใช่อย่างนั้นที่ญาติพี่น้องอยู่เป็นเพื่อนก็คืออยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพเพราะว่าพอคนที่มาฟังพระสวดอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยกินข้าวกินปลาหรือว่าอาหารที่จัดเลี้ยงเรียบร้อยแล้วต่างคนต่างก็กลับบ้านใครบ้านมันก็เหลือเพียงเจ้าภาพไม่กี่คนถ้าบ้านไหนญาติน้อยก็จะเหลือ 2-3 คนก็เหงาเศร้าๆกันไปเมื่ออยู่เป็นเพื่อนศพก็หากิจกรรมทำกันเดี๋ยวนี้ก็มีวิธีอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพโดยการเล่นการพนันมั่งไฮโลป๊อกเด้งเป็นที่ฮิตเนี่ยตำรวจก็สั่งห้ามก็ยังไม่วายแอบเล่นหรือถ้ามีพรรคพวกเป็นตำรวจก็ใส่มือให้ซะจะได้ไม่ต้องมาตรวจมาจับกันว่าอย่างนั้นนั่นเป็นสมัยนี้แล้วก็น่าจะมีเมื่อก่อนด้วยตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดแล้วมีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งน่าจะมีมานานแล้วแล้วเดี๋ยวนี้บางงานก็ยังมีอยู่นะเขาว่ามีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดแล้วการอยู่เป็นเพื่อนศพมีกิจกรรมที่คนสมัยนี้บางคนไม่รู้จักอะสวดพระมลัยก็บอกไม่ถูกว่าเป็นบทสวดแบบไหนแต่ลงท้ายก็มีสร้อยรองรับกันอาจารย์วันกุมพีน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยเนี่ยอย่างเงี้ยครับนะก็สวดหน้าศพกันก่อนนี้มีคนรับกันเป็นทอดแล้วก็เริ่มสวดใหม่อีกตั้งแต่ต้นจนถึงเช้าเลยวันต่อไปก็มีคนอยู่เป็นเพื่อนศพอีกแล้วก็ทำหน้าที่สวดด้วยคนที่สวดเป็นเมื่อคืนไม่เป็นเมื่อคืนเนี้ยมาคืนนี้สวดเป็นแล้วเป็นนักร้องแล้วไอ้ที่สวดได้ก็สวดกันไปสวดไม่เป็นก็นั่งกินเหล้ากันแล้วก็คอยรับเป็นลูกคู่งานศพสมัยเก่ากับสมัยใหม่ต่างกันมากเพราะว่าก่อนนี้เทคโนโลยีอะไรก็ไม่มีเมนเผาศพก็ไม่มีเวลาเผาศพก็เผากลางแจ้งกลางลานเลยใช้ไม้ฟืนมาวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูงๆก็วางลงศพ บนไม้ก่อนที่จะมีพิธีเผาเวลาฟืนหมดก็เติมไปเรื่อยๆสับปะเลอก็มีเหล้าคอยเป็นเพื่อนมีเพื่อนบ้านอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าจะเผาไหม้หมดตอนเช้าก็มาเก็บกระดูกเหมือนปัจจุบันเนี้ยที่เผาในเมนตอนเช้าก็มาเก็บกระดูกไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปงานศพก่อนนี้ระหว่างที่มีศพญาติอยู่ในบ้านหรือว่าทำงานที่วัดหรือที่ไหนก็ตามญาติพี่น้องหรือว่าเจ้าภาพจะแต่งชุดดำหรือไม่ก็ชุดสีเทาสีกรมท่าในสมัยก่อนก็จะไม่แต่งตัวแต่งหน้าทาปากแต่อย่างใดเพราะว่าถือว่าเป็นการไว้ทุกข์ให้กับผู้เสียชีวิตแต่ในปัจจุบันเจ้าภาพญาติพี่น้องแต่งตัวยังก็จะไปช้อปปิ้งแข่งกันแต่งหน้าทาปากแหวนสร้อยกำไลใส่เป็นแถวเมื่อก่อนนี้ถือว่าถ้าใส่นี่ไม่ให้เกียรติคนที่จากไปในสมัยนี้ไม่ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไปแล้วเจ้าภาพต้องดูดีไว้ก่อนปล่อยตัวโซมไม่ได้อะไรทำนองนี้แต่ว่าผู้แต่งตัวไว้ทุกแบบทุกจริงๆก็มีไม่ใช่ไม่มีคนสมัยก่อนเขามักจะเก็บกระดูกไว้ตามขอบกำแพงประตูโบสถ์หรือไม่ก็สร้างเจดีย์ไว้รอบๆ บริเวณวัดบ้างใกล้ๆโบสถ์บ้างบางบ้านก็เก็บไว้ในบ้านไว้บูชาทุกเทศกาล โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ก็จะทำบุญไปให้ผู้ที่ล่วงลับถือว่าเป็นการขึ้นปีใหม่ของไทยเราด้วยส่วนศาสนาอื่นๆเขาก็ทำตามประเพณีของแต่ละศาสนาไปปัจจุบันนี้บางบ้านไม่เก็บกระดูกไว้จะนำไปลอยอังคารหลังจากทำพิธีศพเสร็จเรียบร้อยบางบ้านพอเผาศพเสร็จเก็บกระดูกทำบุญ7วันเสร็จก็นำไปลอยอังคารเลยส่วนบางบ้านก็รอทำบุญ100วันก่อนถึงจะไปลอยอังคารแล้วก็บางบ้านก็เก็บไว้ทำบุญปีละครั้งครบ3ปีก็นำไปลอยอังคารไม่ใช่ว่าการทำงานศพจะเหมือนกันไปทุกหมู่บ้านทุกอำเภอหรือทุกจังหวัดนะครับบางหมู่บ้านที่มีประเพณีสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนก็ทำตามกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วแต่บ้านไหนประเพณีของใครทำยังไงก็ทำกันตามอย่างนั้นคุณสมพงษ์เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนเวลามีงานศพทำกันง่ายๆไม่มีเลี้ยงอาหารหลังฟังพระสวดอภิธรรมเสร็จหรอกถ้ามีก็กินกันตามประสาที่มีของกินในงานเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ต้องมีอาหารเลี้ยงหลังจากทานอาหารก็มีขนมตามมาเรียกว่าแขกเรือกินอิ่มหนำสำราญแล้วถึงได้กลับบางคนก็ไม่กินอาหารก็นั่งคุยแล้วก็กลับคุณสมพงษ์เล่าให้ฟังอีกเมื่อก่อนนี้ไปซ่อมรถกับเพื่อนๆก็ซ่อมรถไปคุยกันไปหลายเรื่องแล้วแต่จะหาเรื่องอะไรมาคุยเรื่องของหนุ่มๆจีบสาวที่ไหนมั่งใครชอบใครอะไรอย่างนั้นแต่ก็มีช่วงหนึ่งของการคุณสมพงษ์บอกว่าคุยกันเมื่อยก็ร้องเพลงกันไปใครนึกเพลงอะไรก็ร้องกันเพราะว่าซ่อมรถกว่าจะเสร็จนี่มันนานคุณสมพงษ์ก็นึกถึงตอนงานศพก็เล่ากันสนุกแล้วก็ร้องเอาละสิน้อยน้อยน้อยน้อยชลวันกุมพีอีกคนก็เริ่มอีกคนก็ร้องตอบเห็นเป็นเรื่องสนุกคุณสมพงษ์บอกว่าไม่รู้นึกยังไงไปพูดกับพรรคพวกที่ไปซ่อมรถด้วยกันเฮ้ยมาร้องเพลงนี้กันดีกว่าเสร็จแล้วก็ร้องออกมาเป็นบทสวดพระมลัยที่เขาใช้สวดเป็นเพื่อนผีหรือว่าเป็นเพื่อนศพเนี่ยพวกก็ไม่ได้คัดค้านอะไรกันเลยก็ผสมโรงสวดเล่นกันอย่างสนุกไปซะอย่างนั้นสวดบ้างแปลงบ้างไม่ทันจบก็ได้ข่าวร้ายเสียญาติลูกพี่ลูกน้องไปจริงๆคุณสมพงษ์บอกว่าคราวนี้ได้สวดพระมลัยเป็นเพื่อนศพจริงๆเลยไม่มีใครพูดว่านั่นเป็นลางสังหรณ์คุณสมพงษ์เองก็สงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆถึงอยากจะสวดบทที่เขาใช้สวดเป็นเพื่อนศพก็ไม่รู้คุณสมพงษ์บอกว่าน่าจะเป็นลางบอกเหตุแต่คงจะบอกคุณสมพงษ์คนเดียวเท่านั้นไม่ได้บอกเพื่อนๆที่ซ่อมรถด้วยกันหรอกเพราะว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นญาติของคุณสมพงษ์เพียงคนเดียวแต่ก็แปลกใจว่าทำไมถึงนึกอยากจะสวดแล้วก็ร้องสร้อยกันแบบไม่มีอะไรเลยทีนี้พอเกิดเรื่องขึ้นปุ๊บถึงได้นึกถึงปั๊บคุณสมพงษ์บอกเข็ดแล้วไม่คิดจะสวดเล่นนอกงานศพอีกเลยเรื่องแปลกๆครับ มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องสุดท้ายวันนี้ท่านผู้ฟังยายสำลีครับยายสำลีแก่แล้วก็มีอาชีพรับซื้อของเก่าที่ไม่ใช้แล้วตามบ้านจะเป็นตู้เย็นพัดลมทีวีจักรเย็บผ้าอะไรแต่ว่าแกเอาที่ยังใช้ได้อยู่นะไม่ใช่ของเสียบางครั้งก็เจอของเสียบางเพราะว่าเหมามาโดยไม่รู้ว่าเสียเนี่ยเจ้าของก็บอกว่าตอนที่เก็บไว้มันยังใช้ได้อยู่แกก็ไม่ได้ลองถ้าเจอของเสียก็จะให้ช่างที่อยู่แถวบ้านนะซ่อมก่อนแล้วถึงเอามาขายของบางชิ้นก็ซ่อมไม่ได้ก็ต้องขายทิ้งเป็นเศษเหล็กเศษไม้ไปเลยเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ของกระจุกกระจิกสารพัดแกก็รับมาขายส่วนใหญ่แล้วจะมีคนมาเหมาเอาของแกไปขายอีกต่อหนึ่งหรือบางอย่างไม่มีใครเหมาแกก็นั่งขายไปพลางๆแกตีราคาเหมาถูกเห็นว่าพอได้กำไรแล้วแกก็บอกขายแบบเหมาถูกไปอีกบางครั้งเสื้อผ้าหรือว่าบางอย่างเช่นตุ๊กตาถ้าขายไม่ได้จริงๆแล้วให้ใครเหมาก็ไม่มีใครเอาแกก็บอกไม่เป็นไรเก็บไปแจกเด็กๆที่ต่างจังหวัดเอาบุญว่างั้นยายสำลีแกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีมาตอนเด็กบ้านแกอยู่ใกล้วัดม่วงแถวนั้นยังเป็นสวนมีต้นไม้ขึ้นเยอะร่มเย็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีแต่ถนนนะรถมันวิ่งวุ่นวายไปหมดก่อนนั้นที่วัดม่วงเนี่ยยังไม่มีเมนเผาศพเวลามีคนตายก็ตั้งเผากันโล่งๆอย่างนั้นแหละมองเห็นเลยว่าอะไรเป็นอะไรเป็นบริเวณสำหรับเผากันโดยเฉพาะก่อนจะเผานี่เขาจะมีผู้มีวิชาอาคมใช้มีดหมอทำการเลาะเอาเนื้อออกให้หมดเหลือไว้แต่กระดูกเนื้อเขาก็เอาไปฝังส่วนกระดูกก็จะเอามาทำพิธีเผาคือถ้าเผาทั้งเนื้อมันไหม้ไม่ค่อยหมดตอนนั้นป้าสำลีแกอายุประมาณ12ปี ค่อนข้างจะแก่นๆหน่อยคล้ายๆจะเป็นเด็กผู้ชายหรือว่าทอมบอยแกแอบไปดูเขาทำเรื่องนี้กันคือเลาะเอาเนื้อคนตายออกจนเหลือแต่กระดูกแกบอกว่าตอนนั้นไม่รู้สึกกลัวอะไรเพราะว่าเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดคุยกันมาตั้งแต่จำความได้แต่ก็เพิ่งจะเห็นของจริงๆเพราะความอยากรู้นั่นแหละทำให้แกต้องค้นหาความจริงแล้วก็ได้เห็นกับตาพวกนั้นก็ไม่รู้ว่ามีเด็กๆไปแอบดูถ้าเขารู้เขาจะไล่ไม่ให้ดูเลยถือว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กวันนั้นไปแกเจอผู้หญิงใส่เสื้อเขียวอุ้มเด็กเดินยืนอยู่แถวๆที่เผาศพไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไม่พูดอะไรด้วยยืนอยู่เฉยๆเด็กก็ไม่ร้องดูมันจะเป็นเด็กผู้ชายผิวดำๆส่วนผู้หญิงผิวขาวหน้าเป็นฝ้าผมยาวเนื้อตัวมอมแมมหน่อยเด็กก็มอมแมมเหมือนกันพอเห็นก็คิดว่าคงดูไม่ได้เดี๋ยวคนนี้ไปบอกพวกนั้นแน่แต่พอแกหันไปอีกทางเพื่อจะดูทางหนีทีไล่ว่าจะทำยังไงแป๊บเดียวเท่านั้นหันกลับมาอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วแกสงสัยมากว่าหายไปทางไหนเร็วจังเลยหายไปก็ดีเหมือนกันแกก็คิดอย่างนั้นจะได้แอบดูพวกนั้นเลาะศพไปแอบหลังพุ่มไม้มองไปก็เห็นว่าเขาทำกันยังไงก็มองเห็นว่าศพที่กำลังทำน่ะเป็นผู้หญิงนอนเหยียดยาวอยู่เห็นแล้วก็นึกแปลกใจเสื้อที่เขาถอดกองไว้ข้างๆสีมันเขียวๆพอดีรู้สึกว่าใครมายืนข้างหลังก็หันไปมองอ้าวเอ๊ะผู้หญิงอุ้มลูกนั่นเองมายืนมองอยู่ก็เลยรีบเพ่นหนีต่อมาก็มีคนเห็นผู้หญิงอุ้มลูกเสื้อเขียวแบบเดียวกันนี่อีกหลายคนผู้หญิงคนนั้นตายไปแล้วแล้วก็เผาตรงนั้นแหละมารู้ตอนหลังว่าคนที่ตายที่แกไปแอบดูเขาเลาะศพนั้นก็คือผู้หญิงอุ้มลูกคนนั้นออกลูกตายพอรู้เข้านี่ผวาจนเกือบจับไข้นอกจากนั้นก็ยังมีผู้ชายคนหนึ่งชอบหาปลาในบ่อน้ำข้างวัดเป็นประจำแกก็เล่าให้ฟังต่อจากเรื่องผู้หญิงเสื้อเขียวบอกว่าวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ไปลงเบ็ดเสร็จแล้วเบ็ดเกิดติดอะไรไม่รู้อยู่ใต้น้ำก็ดำน้ำลงไปงมเพื่อจะเอาเบ็ดขึ้นมาแต่มันจะเป็นเวรกรรมตามทันหรืออะไรไม่รู้ก็ทำให้ตัวเขาเองกลับติดเชือกเบ็ดนั้นจนขึ้นมาไม่ได้ญาติญาติก็ตามหาตัวกันจ้าละวันก็บังเอิญเดินไปเห็นกางเกงสีขี้ม้าถอดวางไว้ริมคลองก็นึกเดากันว่ามันคงจะเกิดอะไรไม่ดีไม่งามเขาสักอย่างแล้วล่ะพวกเขาก็เลยให้คนช่วยกันค้นหาลงไปงมอยู่นานมากถึงได้เจอเสร็จแล้วก็นำตัวขึ้นมาจากใต้น้ำในสภาพนุ่งกางเกงในตัวเดียวคนที่เจอศพก็เล่าว่าร่างคนตายในถูกเชือกเบ็ดคล้องไว้จนเขาดิ้นไม่หลุดคืนหนึ่งผู้หญิงบ้านข้างวัดคนหนึ่งออกจากบ้านจะไปฉี่ระหว่างเดินออกมาผู้หญิงคนนั้นก็มองไปที่วัดก็เห็นเปรตตัวสูงริ้วเป็นเปรตผู้ชายคนที่หาปลาละนุ่งกางเกงในตัวเดียวยืนมองอยู่มองมาจากวัดโดยมีบ่อน้ำขวางหน้าเสร็จแล้วอยู่ๆก็โน้มตัวลงมาหาผู้หญิงคนนั้นตกใจร้องเสียงหลงเลยฉี่ราดเลยสามีตามออกมาดูก็นำตัวกลับเข้าบ้านจากนั้นก็พาไปรดน้ำมนต์อยู่เป็นเดือนนะอาการถึงได้ดีขึ้นพูดจารู้เรื่องบ้างนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าชาวบ้านครับนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันวันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ